بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى قسم آہے دین جے پہرے حصے جو قسم آہے رات جو جڑے ہوا خاموش تھی رسول عربی تہاں کے तव्हांजे रब न छॾियो आहे ऐं न नाराज़ आहे ऐं यकीनन आख़िरत तव्हां लाइ दुनिया खां बहितर आहे ऐं बेशक जल्द तव्हांखे तव्हांजो रब एतिरो अता कंदो जो तव्हां राज़ी थींदा छा अल्लाह ताला तव्हांखे इज़त ऐं शराफ़त में बेमिसाल न लधो पोइ तव्हांखे पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखियो ووجدك ضالا فهدى اچھا ان توهان کي پنهنجي محبت ۾ حد کان وڌندڙ نه لدو هو توهان کي قاب قوسين تائين پهچايو ووجدك عائلا فاغنى اچھا ان توهان کي ضرورت مند نه لدو هو توهان کي غني ڪيو فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر پوءِ توهان يعني امتي يتيم تي قاب سختي نہ ڪريو ۽ توهان سوال ڪندڙ کي نہ تڙيو واما بنعمت ربك فحدث ۽ توهان پنهنجي رب جي نعمتن جو اظهار ڪريو